Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Sevgili dostlar, buluşma yerimiz olan Lifeline'e hoş geldiniz. Harika bir program hazırladım size. İçinde hem en yeni şarkılar hem de eskileri olacak. İlk şarkı benim son keşfim. Şu sıralar en favori şarkım diyebilirim. Her zaman olduğu gibi klasik Kemal sesiyle başlıyoruz. Tangled Up dinliyoruz. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking. Shake it. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. To both, oh, never mind. And get me waking up. Şarkı da yine yeni duyduğum bir şarkı. Bana göre Humphrey Bogart'lı siyah beyaz film tadında. Ya da bende bıraktığı tat böyle desem daha doğru olacak. Bakalım bu şarkı size neler hissettirecek. Evet, Ilya geliyor, On Vauxhall Bridge. With the tide. It's a love to stay. Drives Fransızca bir şarkı dinleyelim. Bir klasik, eminim duyunca hatırlayacaksınız. Hep birlikte dinliyoruz. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon tel amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour, et qui n'oublie pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerai, dépassant ton domicile. pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas prêt. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour t'éclairer et pour te regarder. Fransızcanın zerafeti bütün şarkılara yakışıyor. Şimdi bir Fransızca şarkı daha gelecek. Gerçekten müthiş bir şarkı. François Feldman söylüyor. Viyana'da vals yapmaya ne dersiniz? Hep birlikte dinliyoruz. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. Şimdi yine insanı sarhoş edecek kadar güzel bir şarkı gelecek. Seninle ilgili tüm küçük şeyler. Evet, Every Little Things About You dinliyoruz. Evet, eskilerden de çalacağız demiştik ama bu şarkının eski olduğunu kabul etmek gerçekten güç. Çünkü hala aynı tazelikte, aynı güzellikte. No Doubt söylüyor, Don't Speak. but I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, I don't want to know. Speak'ten daha da eskilere gidelim. Bu şarkıyı belki duymamış olabilirsiniz ama şimdi dinlediğinizde eminim enerji sizi de içine alacak. 80'lerin klasik synthesizer'ları bu şarkıda bol bol var. Tears for Fears grubu söylüyor. Shout. Shout. We'll be right back. Eskilere gitmişken şöyle 80'lerin en eğlenceli şarkılarından birini dinleyelim mi? Bangkok'ta bir gece nasıl olur? Öyleyse Moray'a da kulak verelim. One Night in Bangkok. Keyifle dinliyoruz. Bangkok, oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess boys in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings. Or this place. One night in Bangkok, in the world's toughest star. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the gods are she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweet as such a pity to be. Crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. Yetmişlerden bir şarkı gelsin şimdi. Üstümüze en şık kıyafetimizi giyip sokaklara çıktığımızı düşünelim. Şöyle saçlarımızı sallaya sallaya kendimizden emin yürürken gaz vermek için fonda mutlaka şimdi dinleyeceğimiz şarkı çalmalı bence. Evet, Brenda Crawford söylüyor, Street Life. Keyifle dinliyoruz. Just like a superstar, the type of life is played, attend. Şimdi gelecek şarkı benim yıllardır sevmekten vazgeçmediğim bir şarkı. Anlaşılması güç, biraz karmaşık gibi ama bunun yanında inanılmaz bir ahengi ve çarpıcı sözleri var. Şöyle diyor, ben doğruyum ve yanlışım. Küçüğüm ama aynı zamanda büyüğüm de. İyi ve kötü, acı ve tatlı hepsi bende var. Zaten güzel olan da bu. Çünkü ben kusurlarımla mükemmelim. Natalia Imbruglia geliyor, harika bir şarkı. That Day. And I'm sad, sad, sad, small, alone, scared, craving purity, a fragile mind and a gentle spirit. That day, what a marvelous mess. Well, this is all that I can do. I'm done to be me, sad, scared, small, alone, beautiful. It's supposed to be like this. I accept everything. It's supposed to be like this. That day, I lay down beside myself in this feeling of pain. Well, that day, when everything was a mess, when everything was in place, and there's too much hurt, sad, small, scared, alone, and everyone's a cynic, and it's hard and it's sweet, but it's supposed to be like this. Well, that day, when I sat in the sun, and I thought, and I cried, 'cause I'm sad, scared, small, alone, strong, and I'm nothing, and I'm true, only a brave man can break through, and it's all okay, yeah, it's okay. That day, I lay down beside myself, in this feeling. Evet, şimdi biraz da sıra dansa gelsin. Şöyle Arap ezgileri eşliğinde biz de kendi bağrımızı yaşayalım mı? Gerçekten kendi alanlarında müthiş bir grup. Chemical Brothers geliyor. Galvanize dinliyoruz. time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Hazırlanmışken son zamanların en iyi ve en görkem şarkılarından birini dinleyelim şimdi. Muhteşem bir ses, muhteşem bir şarkı. Adele söylüyor, Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. I owe them Programı bitirirken özlü sözler söylemek yerine sizi size emanet etmek istiyorum. Çünkü sizin için en doğru olanı en iyi siz bilirsiniz. Milletin laflarını boş verin. Onlar sadece gürültüden ibaret. Siz sadece kendi istesinize kulak verin. Hayat çok güzel, hele ki baharda daha da güzel. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi bakalım tadını çıkarmaya. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Şimdi Enya'yla şöyle çok uzaklara, mavinin en güzel olduğu yere, Karayiplere gidelim. Hadi gözlerinizi kapatın. Enya'dan dinliyoruz. Caribbean Blue. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.